alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda walczył dziś o głosy na Dolnym Śląsku. Zwolennicy Władysława Kosiniaka-Kamysza zjechali się na Podkarpacie. Stany Zjednoczone odnotowały pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa. Do Iraku wyrusza ósma zmiana polskich żołnierzy. Chce podniesienia poziomu życia Polaków, deklarował w Tarnowskich Górach Andrzej Duda. Podczas spotkania z wyborcami prezydent powiedział, że dzięki reformom wdrażanym przez rząd ludzie widzą swoją przyszłość w Polsce, a część emigrantów wraca do kraju. W zeszłym roku bilans wyjazdów i powrotów po raz pierwszy był dodatni. Po raz pierwszy od wielu lat 80 tysięcy ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, więcej wróciło z zagranicy niż wyjechało. Prezydent Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej odwiedził dziś także Katowice, Wodzisław Śląski i Bytom. Z kolei w podrzeszowskiej Jesionce konwencję zorganizował sztab kandydata PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, będzie równo traktował wszystkich Polaków. Będę tak samo traktował wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, niezależnie czy należą do formacji politycznych czy nie, jakie mieli poglądy i jakie mają poglądy, na kogo głosowali w 2015, 18, 19 roku i niezależnie na kogo zagłosują w pierwszej turze, w drugiej turze, jak zostanę wybrany prezydentem, wszystkich Polaków i dla wszystkich Polaków. To jest moje solenne zobowiązanie, wszystkich będę traktował równo. Kandydata ludowców w czasie konwencji wspierała żona. Paulina Kosiniak-Kamysz obiecywała, że będzie aktywną pierwszą damą. Nie dam się zamknąć pod kryształowym żyrandolem, powiedziała. Pierwszą ogólnopolską konwencję zorganizowała dziś także kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Wybory prezydenckie 10 maja. W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarła pierwsza osoba. 62 są zakażone. Tymczasem francuskie władze ograniczają zgromadzenia publiczne. Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu minister zdrowia Olivier Véran przypomniał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Myć regularnie ręce. Ręce to główna droga zarażenia. Używać chusteczek jednorazowych, unikać podawania sobie rąk, kiedy jesteśmy chorzy, pozostać w domu. Nikt nie ma powodu nosić maski, chyba że lekarz tak zaleci. Pośpiech w kupowaniu masek w aptekach może doprowadzić do ich braku. Do tej pory na koronawirusa zachorowało ponad 85 tysięcy ludzi na całym świecie, blisko 3 tysiące zmarło. W Polsce nie odnotowano dotąd ani jednego przypadku. Druga brygada zmechanizowana Legionów wraca do Iraku. Dziś pożegnano ósmą zmianę polskiego kontyngentu wojskowego. W jej skład wchodzą żołnierze ze Złocieńca. Jednostka brała już udział w irackiej misji 14 lat temu. Żołnierzy żegnali ich najbliżsi. Brygada na moją kędę. Baczność! Dowódca 8 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, pułkownik Standio, melduje pod oddziały brygady i kontyngentu do pożegnania. No ja zięcia, kolega syna. Pierwsza zmiana męża, więc pierwszy wyjazd, nowe, nieznane. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i duma i strach troszkę, bo w sytuacji obecnej politycznej no nic nie jest wiadomo, ale myślę, że będzie dobrze. Głównym zadaniem Polaków będzie pomoc armii irackiej, mówił Artur Sandio, dowódca 8 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego. Szkolimy żołnierzy armii irackiej, żeby mogli swobodnie wykonywać swoje zadania w celu zabezpieczenia swojego kraju przed tak zwanym państwem islamskim. Szkolimy w zakresie czołgu T-72, sprzętu ogólnie mówiąc poradzieckiego, gdyż tego sprzętu w Iraku jest mnóstwo. Jest zespół specjalnie do tego przygotowany, który będzie szkolił mechaników, radiooperatorów, działonowych. Oficjalna zmiana kontyngentu w Iraku nastąpi w marcu. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła do Syrii pierwszy transport prowizorycznych domów. Ma to pomóc uchodźcom, którzy koczują pod gołym niebem niedaleko tureckiej granicy w prowincji Idlib. Prezes PCPM Wojciech Wilk mówi, że dzięki domom wznoszonym z modułów uchodźcy nie będą rozpoczynać ryzykownej i często nielegalnej podróży do innych krajów, w tym do Europy. Ten obóz dla uciekinierów przed wojną z Syrii byłby cały czas zbudowany na terytorium Syrii, czyli w miejscu, gdzie ci ludzie nie musieliby przekraczać granicy, udawać się na międzynarodową tułaczkę, lecz cały czas na terenie Syrii znajdują się względnie bezpieczne terytoria i tam czeka na pomoc prawie 330 tysięcy ludzi. Zbiórka na domy dla syryjskich uchodźców trwa. Szczegóły można znaleźć na stronie www.pcpm.org.pl. Koszt zakupu jednego domu to 6 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W najważniejszym meczu kolejki piłkarskiej Legia w Warszawie gra z Krakowią i po pierwszej połowie prowadzi zdecydowanie 2-0. A we wcześniejszych meczach Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 3-1, a Wisła Kraków zremisowała z Wisłą Płock 2-2. W Polsce mecz na szczycie, tak też miało być we Włoszech, ale m.in. mecz Juventus-Inter przełożono. Mecze przełożono z powodów sportowych i finansowych, bo pozbawiają drużyny gospodarzy wsparcia własnych kibiców i wpływów biletowych, ale również, jak podkreślono w komunikacie, w obawie przed nieodwracalnymi szkodami wizerunkowymi dla kraju i stratami dla całej włoskiej gospodarki. Wśród meczów, które miały się odbyć bez publiczności, było również planowane na niedzielny wieczór spotkanie w Turynie lidera tabeli Juventusu z zajmującym trzecie miejsce Interem. Transmisję z tego meczu wykupiło ponad 200 stacji telewizyjnych na całym świecie. Od kilku dni włoskie media podnosiły, że widok pustych trybun z powodu zagrożenia koronawirusem może skłonić setki tysięcy, jeśli nie miliony zagranicznych turystów do odwołania podróży do Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piłkarze ręczni Vive Kielce pokonali THW Kiel 32-30 w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki wygranej Vive awansowało na trzecią pozycję. Polska zajęła szóste miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrali Niemcy przed Słowenią i Austrią. Występ kolegów analizuje skoczek Bartłomiej Kusek. Po pierwszej serii jeszcze była szansa na to trzecie miejsce, ale przy tym drugim skoku już praktycznie po Piotrka skoku było wiadomo, że już jest po ptakach, bo skoczył słabo. Kuba Wolny tak samo, drugi skok też gorszy. Jedynie w drugiej serii z Polaków Kamil skoczył bardzo dobry skok, także fajnie, ale za to znowu w pierwszym troszkę miał problemów też. Sam mówił przy tym wyjściu z progu, że tam traci równowagę i tylko leci mu to do przodu wszystko. A teraz jeszcze na koniec o piłce. Po 44 spotkaniach bez porażki w lidze angielskiej piłkarze Liverpoolu przegrali na wyjeździe z Watford 0-3, a wcześniej wygrali 18 poprzednich spotkań. Liverpool był niepokonany od 3 stycznia 2019 roku, kiedy uległ Manchesterowi City 1-2. 5 spotkań zabrakło mu do wyrównania rekordu Arsenalu, który na przełomie 2003 i 2004 roku nie przegrał w 49 spotkaniach. I na koniec jeszcze Bundesliga. Hoffenheim dziś przegrało z Bayernem Monachium 0-6, więc można wygrywać i bez Lewandowskiego. A w drugim ciekawym meczu Borussia Dortmund pokonała 1-0 Freiburg. A teraz już zimowe dyscypliny. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. A bieg Piastów trwa. Startuje w nim rekordowa liczba zawodników. 6884 zapisało się do startu. Wśród nich jest Andrzej Żurawik, który, jak sam mówił, nie miał jeszcze okazji założyć w tym sezonie nart biegowych, dopóki nie przyjechał do Jakuszyc. Prawie od 40 lat tutaj przyjeżdżam praktycznie. Jest to rewelacyjne miejsce, które każdemu polecam. Jest to naprawdę jedyne w Polsce miejsce, gdzie obecnie jest śnieg. Taki śnieg, tylu ludzi, tylu przyjemnych, wspaniałych ludzi. Pani mi tu opowiadała, mówi, biegłam, a bieg chyba Fin albo Estończyk, mówi, w każdym razie człowiek się zatrzymywał i filmował zimę. Tu jest cała zagranica, Polska oczywiście również, ale cała zagranica. Przyjeżdżają tutaj też co roku z daleka, bo czują w tym przyjemność. Jest im bardzo miło być w Polsce. Cześć niepokonani, ponieważ mają śnieg. Ja jestem na nartach w tym roku po raz pierwszy, to jest szokujące, ale tak jest, prawda, ponieważ zawsze miałem okazję biegać w Wiśle, obecnie w tym roku nie było śniegu. Niemniej jednak nie odpuściłem i przyjechałem kolejny raz zresztą. Troszkę rekreacyjnie. Wśród tych, którzy biegali najszybciej, to Polak wygrał bieg Piastów na głównym dystansie. Dominik Bury był najszybszy w biegu na 50 km, skróconym do kilometrów 42. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. W nocy od 2 do 4 stopni, chłodniej w Zakopanem, minus 1. W niemal całym kraju popada deszcz, obowiązują ostrzeżenia o silnym wietrze na południu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Jutro także deszczowo, w większości regionów wyjrzy słońce, temperatura 6 stopni w Lublinie, 7 w Kielcach, 8 w Suwałkach, 9 w Katowicach, 10 w Łodzi, najcieplej we Wrocławiu, 11 kresek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Oczywiście Pearl Jam, oczywiście ze ścieżki dźwiękowej filmu Singles. Rozdaliśmy już dzisiejszy zestaw zaproszeń na występ w przyszłą sobotę o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufusa Wainwrighta. Kolejne zaproszenia odsyłam Państwa do programu Aksamit w najbliższy poniedziałek, programu Do Południa w najbliższy czwartek i programu Magazynek również w najbliższy czwartek. Tam skompletujemy studio Osieckiej, jeżeli chodzi o publiczność. Przypomnę, że koncert w sobotę o 20 jest to koncert rejestrowany, będzie trwał minimum 30 minut w dość kameralnych warunkach, bo tylko fortepian i gitara. Natomiast tydzień później, jeżeli dobrze liczę, to będzie to 14 dzień marca o 20, tym razem to transmisja. Agnes Obel w pełnym swoim koncertowym składzie wykona 5 utworów. Jest to coś w rodzaju sesji radiowej, bo koncertem być może nie powinniśmy tego nazywać, o czym mówię z góry. Wszystko wystartuje o 20. Mam dla Państwa na razie jedno podwójne zaproszenie, takie pierwsze na zachętę. Oczywiście będzie to repertuar z najnowszej płyty Agnes Myopia. I teraz to zaproszenie dla po prostu pierwszej osoby, która do nas napisze z ewentualnym dopiskiem plus jeden na lista.osobista@polskieradio.pl. Podkreślam, to już nie Rufus Wainwright za tydzień, tylko Agnes Obel za tygodnie dwa. Oto utwór tytułowy. Love you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ona leży z nożem w plecach, troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze, skromnie skulona. O tak, jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić, a ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę, wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, jedzie, czyta gazetę. Dojeżdża do pętli, wraca do domu, przekręca klucz w zamku, a ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach, troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze, skromnie skulona. O tak, jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić, a ona leży z nożem w plecach. Ona wstaje, otrzepuje się, wkłada panterkę, przewiesza przez ramię karabin, wychodzi na ulicę, wytacza chałubicę, wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, czyta gazetę, dojeżdża do pętli, puka do jego drzwi. W odcinku utworów, które dodają otuchy, Marcin Świetlicki. A teraz w programie Trzecim Polskiego Radia bardzo ważne i bardzo interesujące ogłoszenie. Chodzi o najbliższą edycję festiwalu Sound Edit, Sound Edit 2020, na którym po raz pierwszy w Polsce wystąpi legenda. Oddaję głos Maciej Werk, dyrektor festiwalu. Od samego początku organizacji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit staramy się tworzyć też wydarzenia towarzyszące imprezie. Nie wszystkie dzieją się w Łodzi. W tym roku na przykład będziemy mieli 3 spotkania w Gdyni dotyczące historii, idei i produkcji muzycznej. Poświęcone będą również konkretnym producentom. O tym pewnie opowiemy jeszcze na trójkowej antenie, ale dziś chciałbym zapowiedzieć koncert, który towarzyszyć będzie tegorocznej 12. już edycji festiwalu Sound Edit. Koncert, który odbędzie się w warszawskim klubie Progresja 30 czerwca. Dwóch członków tej formacji było już gośćmi festiwalu Sound Edit, ale w pełnym składzie jeszcze nigdy nie zawitali do naszego kraju. Jest to zespół dla mnie bardzo ważny, z tym większą dumą, radością i ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić na jedyny i pierwszy w Polsce koncert brytyjskiego kwartetu, który wystąpi w składzie Kevin Huskins, David Jay, Daniel Ash i Peter Murphy. Zespół Bauhaus na pierwszym i jedynym koncercie w Polsce 30 czerwca w Warszawie. Zapraszam. expecting her reaction. She's impossible. It's in the bag. She's impossible. Bauhaus na festiwalu Sound Elite 2020. Oczywiście program Trzeci Polskiego Radia, jak zwykle, będzie tam na miejscu i będziemy opowiadać, jak jest i jak było. Płyta Marka Grachuta, koncerty wydana przez Agencję Polskiego Radia jakiś czas temu, z koncertem z Teatru Żydowskiego w Warszawie 14 października 1973 roku, jest niezwykła przede wszystkim z powodu tego, że Marek Grachuta z grupą Wiem, formacją, którą wówczas kierował, śpiewa tu dwa utwory, które nie znalazły się nigdy na żadnej jego studyjnej płycie. Jak potem twierdził artysta, nigdy tych piosenek nie dokończył. A jednak na tym koncercie pojawiają się te dwa utwory. Słuchamy otwierającego Nie szukaj niczego po kątach, a potem jeszcze tego, co koncert zakończyło. Zawita do sali, gdy ogień radośnie się pali i oczy na chwilę opląta. Nie szukaj niczego po kątach, gdy radzą posłowie przy winie, gdy kładą podpisy najpłynniej i błękit już czerwień opląta. Nie szukaj niczego po kątach, wciąż mamy wiele do zyskania, a do stracenia wszystko. Program Trzeci Polskiego Radia. Kto pierwszy został

Unikatowy utwór, jak zwykle w unikatowej wersji, Marek Grechuta i grupa Wiem w roku 1973. Żegnamy się jeszcze jednym utworem ze ścieżki dźwiękowej filmu Singles. Grupa Smashing Pumpkins kończy dzisiejszą listę osobistą. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Mec. Do usłyszenia.